Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Usunięcie skutków sobotniej awarii w Warszawie ma zająć kilka tygodni. Prawie 600 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. Londyn żąda od Rosji wyjaśnień w sprawie Aleksieja Nawalnego. Około 4-5 tygodni potrwa budowa mostu pontonowego na Wiśle, a następnie postawienie kolektorów i podłączenie ich do kanalizacji. Harmonogram prac przedstawiły władze Warszawy. Wojsko w ciągu 3 dni może zbudować most pontonowy na Wiśle, mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Natomiast ta inwestycja nie jest wciąż przygotowana. Liczę na to, że administracja warszawska jednak stanie na wysokości zadania i skoordynuje te wszystkie działania. Most pontonowy to jeden z elementów całego awaryjnego przesyłu ścieków, powiedział w nawiązaniu do deklaracji ministra wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński. Musimy na tym moście położyć kolektory, muszą one być wpięte po obu brzegach w cały system. Wiceprezydent stolicy dodał, że być może uda się wszystko postawić tak jak w ubiegłym roku w niespełna 3 tygodnie. Ale raz jeszcze podkreślam, to nie wyścigi, znaczy tu musimy uniknąć jakiegokolwiek błędu. Awaryjny przesył będzie działał mniej więcej do końca listopada. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W Polsce potwierdzono dziś 595 nowych zakażeń koronawirusem i 20 kolejnych zgonów. Od wczoraj wyzdrowiało ponad 800 pacjentów. Na mapie zakażeń dominują dwa województwa. Mazowsze, gdzie minionej doby odnotowano 133 przypadki, oraz Małopolska, gdzie potwierdzono 114 zakażeń. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że mamy dzienny rekord osób, które wyzdrowiały. 835 osób, które zaraportowaliśmy jako osoby zdrowe. Mamy więc na dziś blisko 48 tysięcy osób zdrowych przy 68 tysiącach osób chorych. Liczba aktywnych przypadków, czyli osób, które obecnie chorują, jest w granicach 18,5 tysiąca, a liczba hospitalizacji utrzymuje się na zbliżonym poziomie około 2200, dodał rzecznik resortu. Nawet kiedy mamy dość dużą skalę wzrostów, mamy 700-800 przypadków dziennie, to jak widzimy, liczba łóżek zajętych w szpitalach wcale drastycznie nie rośnie. Minionej doby wykonano ponad 34 tysiące testów w kierunku koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Londyn żąda od Moskwy wyjaśnień w sprawie próby otrucia Aleksieja Nawalnego. Na Wyspach budzi to natychmiastowe skojarzenia z próbą otrucia Siergieja Skripala, byłego podwójnego agenta przekazującego sekrety brytyjskim służbom. Rosja musi powiedzieć prawdę na temat tego, co stało się z panem Nawalnym, apeluje szef brytyjskiej dyplomacji. Nowiczok został użyty na terenie Królestwa z tragicznym skutkiem, przypomina Dominik Raab i dodaje. Absolutnie nie do zaakceptowania jest ponowne użycie tej zakazanej broni chemicznej. Znowu jesteśmy świadkami przemocy skierowanej przeciwko czołowej postaci rosyjskiej opozycji, czytamy w oświadczeniu. Przypomnijmy, w wyniku ataku w Salisbury na początku 2018 roku Siergiej Skripal wraz z córką na wiele tygodni trafili do szpitala, a 4 miesiące później przez przypadek substancją otruło się dwoje Brytyjczyków, Charles Rowley i Dawn Sturges. Kobieta zmarła. O atak Brytyjczycy oskarżają Kreml. Kreml zaprzecza. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W najbliższą sobotę odbędzie się 9. Narodowe Czytanie, to akcja promująca czytelnictwo i przypominające najważniejsze dzieła literatury polskiej. Tym razem lektorą będzie balladyna Juliusza Słowackiego, a do wspólnego czytania zachęca dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski. Czasami ktoś mówi, że ta jedna inicjatywa nic nie znaczy. Ja mówię, ona znaczy bardzo dużo, bo nagle okazuje się, że naprawdę jest tak wielu miłośników literatury. Zachęcam wszystkich, żeby weszli na stronę www.prezydent.pl i zgłosili swój akces do Narodowego Czytania. Tam do ostatniej chwili zbierane są ogłoszenia. Pokażmy, jak wiele osób kocha literaturę piękną. Narodowe Czytanie organizowane jest przez prezydenta od 2012 roku. Zostało zainicjowane wspólnym czytaniem pana Tadeusza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całej Polsce chmury, a deszcz spadnie przede wszystkim na północy i zachodzie. W zachodniopomorskim możliwe burze. Będzie od 16 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, Antek mówił, że trzeba mu kupić nowego smartfona na nowy rok szkolny i że ekran zabezpieczyć, no bo wiesz. No wiem. No, ale mówił, że spoko, bo teraz w Media Expert zabezpieczają ekran za pół ceny. Teraz w Media Expert każdemu uczniowi i studentowi przy zakupie smartfona zabezpieczymy ekran 50% taniej. Włączamy niskie ceny. Media.

10 minut po godzinie 20. Program trzeci, a w nim klub folkowy, pełen kolorowej folkowej muzyki z całego świata. Dzisiaj gramy dość jesiennie, tak to określa Ashley Hutchings. Na dobry początek przypomnę jeszcze adres wojciech.ossowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl i zachęcam do aktywności na facebookowej grupie Klub Folkowy. No i na Wyspach pozostajemy, tyle że Irlandia. Tym razem utwór, który został zainspirowany autentycznymi wydarzeniami. Rodzina Sandsów mieszka w dość ciekawej okolicy. Gdy odwiedzałem ich parę lat temu, widziałem z okna kuchni angielski statek wojenny z wycelowanymi prosto na okno lufami dziobowych dział. Tam właśnie przechodzi granica między Irlandią a Irlandią. Okolica zamieszkała w większości przez protestantów, aczkolwiek sama rodzina Sandsów to katolicy i jeszcze parę takich rodzin w okolicy znajdziemy. I otóż między dwoma młodymi ludźmi nawiązała się przyjaźń. Mieli podobne charaktery i wspólną pasję, muzyka i taniec. Z tym, że jeden był katolikiem, drugi był protestantem. No i gdy jeden postradał życie, to w akcie zemsty miejscowa ludność powiedziała, że skoro zabili protestanta, to katolik musi umrzeć tej nocy. No i jak powiedzieli, tak zrobili. Pieśń powstała właśnie o tych wydarzeniach i stała się protest sądiem, czy pieśnią antywojenną. W wielu nagraniach można ją odnaleźć na licznych płytach. My sięgamy po wykonanie Johna Whelana i Przyjaciół. My song for you this evening, it's not to make you sad, nor for adding to the sorrows of a troubled northern land. But lately I've been thinking, and it just won't leave my mind. I'll tell you of two friends one time, were both good friends of mine. Isaac Scott from Benny, he lived just across the field, a great man for the music and the dancing and the reels. McDonald came from South Armagh to court young Agnes Fair. It's then we'd meet on Ryan Road and laughter filled the air. Now Isaac, he was Protestant and Sean was Catholic born. It never made a difference, for the friendship it was strong. And sometimes in the evening when we heard the sound of drums, we said war won't divide us, we always will be one. For the ground our fathers plowed in, the soil it is the same, and the places where we say our prayers have just got different names. We talked about the friends who died, we hoped there'd be no more. It was little then we realized the tragedy in store. There were tears of the people ran together. It was on a Sunday morning when the awful news came round. Another killing had been done just outside Captain Town. We knew that Isaac danced up there, we knew he liked the band. We heard that he was dead, we just could not understand. We gathered just closed his eyes and for no revenge he prayed. And all of us who knew him from along the Rhine road, we bowed our heads and said a prayer for the resting of his soul. And there were countryside, there was fear in every home. And late at night, a car came prowling round the Bryan Road. A Catholic would be killed tonight to even up the score. Ah, Christ, it's young MacDonald that they've taken from the door. Isaac was my friend, he cried, he begged them with his feet. Centuries of hatred have ears that cannot hear. An eye for an eye, it was all that filled their minds. And another eye for another eye, till everyone is blind. And there were I wondered just how many wars are fought between good friends. And those who give the orders, they are not the ones to die. It's Scott and MacDonald and the likes of you and I. There were roses, roses. Tears of the people, there were roses, roses. No właśnie, jeśli chodzi o drugą godzinę, Dziad Borowy, czyli stały słuchacz Osobliwości Muzycznych, przypomniał o sobie i pisze w te słowa: jak miło pana usłyszeć po długiej przerwie i niech pan puszcza jak najwięcej Wieszcza Kani. Pozdrawia dziad Szymon ze Szczecina. Będzie Antoni Kania, będzie, no i pani Małgosia, czy nie, napisała. Półredaktor będzie nas tu pewnie jakimiś skrzypcami czarować, gdy wszyscy słyszą, jak Batory mówi, nie, przepraszam, jak do Barbary mówi Marian Rządkowi, by się nowy smartfon przydał. O, no właśnie, jeśli chodzi o Antka, będzie. Czytam troszkę, powiedzmy, dukam, ale to dlatego, że zapomniałem dzisiaj okularów. W związku z tym proszę mi wybaczyć. Sans Family, słynna piosenka. Obiecałem chyba przed tygodniem opowieść o głośnikach, bo słuchacz opowiadał o tym, że głośniki stroją i no właśnie, jeden nie działa. A propos tego niedziałającego, Sans Family, trzech braci poetów śpiewanych, siostra grająca na harfie, ale oprócz rozlicznych zajęć, między innymi najstarszy z braci prowadził audycję folkową w lokalnym radiu. Rodzina ma dość, powiedzmy, ludowe korzenie. Jak opowiadają o swoim dzieciństwie, okazało się, że w dawnych czasach na tę gromadkę nie było aż tak wiele butów w domu i ten, kto zaspał i budził się ostatni, szedł do szkoły na piechotę. Ale zanim doszli do szkoły, musieli najpierw wydoić krowy. No i właśnie najstarszy z Sansów pomyślał, że mógłby taką pieśń nagrać jeszcze gdzieś w terenie i puścić u siebie w audycji. Długo szperał, długo chodził, szukał, nikt nie pamiętał, aż w końcu jedna z wieśniaczek powiedziała, że i owszem, przypomina jej się taka piosenka, ale akurat krowę wydoiła i już nie ma co śpiewać. Udało się ją jednak przekabacić, bo okazało się, że na dojenie jeszcze czeka koza. No i przy dojeniu tejże kozy informatorka zaczęła śpiewać, przy czym pan redaktor miał taki fikuśny magnetofon stereofoniczny z dwoma mikrofonami i podstawił je stereofonicznie z dwóch stron kozy. Koza w czasie dojenia musiała jednak opróżnić pęcherz i zrobiła to akurat na jeden z mikrofonów. W związku z tym nagrała się tylko jedna ścieżka. Poszła ten utwór w audycji, został zaprezentowany z tym, że pan redaktor miał obok swojego mikrofonu miednicę z wodą i gąbkę i w takt piosenki i dojenia tejże kozy zmoczył gąbkę w wodzie i wyciskał. Tak sobie poradził. Sands Family to przy okazji na razie odkładamy i pozostając jeszcze w kręgu muzyki celtyckiej, najpierw opowieść o tym, że młoda dziewczyna nie powinna wyjść za starego chłopa. To pierwsza pieśń, a później opowieść o triumfalnym powrocie Johnego Cunninghama do Edynburga. I o tej drugiej historii jeszcze opowiem, ale najpierw posłuchajmy. Gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gorzej, gor photograph of the impetus coming through the introduction. It is crazy, Rose. Now when you chat, you'll get this crazy New York. It's hard on me, yet I'm in your garden. I have a love with this funny dog. Thank you. Ta druga melodia to triumfalny powrót Johna Cunninghama do Edynburga. Kompozycja Phila, brata Johniego. Historia rodzinna. Obaj bracia pochodzą z niemuzycznej rodziny, ale dziadek uparł się najpierw malcom, gdy byli jeszcze w wieku przedszkolnym. Przeniósł tak zwane organki, czyli harmonijki ustne, i debiutowali w zespole harmonijkarzy zrzeszającym emerytów. Później dziadek nie dał za wygraną i sprowadził do domu akordeon, na którym nauczył się z wielką wprawą grać fil. No i na zakończenie jeszcze pojawiły się skrzypce, a ponieważ Phil był wziętym akordeonistą, myślano o tym, że i poradzi sobie z tym instrumentem, ale jakoś nie wyszło. Nikt nawet nie zauważył, gdy Johnny ze skrzypcami zamknął się w pokoju i nie wyszedł, dopóki nie nauczył się na nich grać ze słuchu. Później Johnny Cunningham jako starszy uciekł z domu, a jeszcze jakiś czas później, gdy szukał zajęcia w klubach folkowych, dowiedział się, że solistów nie angażują, że potrzebny jest zespół, co najmniej duet, i namówił na ucieczkę młodszego Phila. Grali razem, niewiele zarabiali, chodzili do łaźni raz w tygodniu i mówiłem o tym parę razy na antenie. Największym sportem podczas tych wypraw było podkradanie mydełka. No a później Johnny dostał jakąś fuchę w Holandii. Zarobił tam trochę grosza i właśnie ten triumfalny powrót to właśnie wtedy. Relativity. Wiele lat później John i Phil pokłócili się i dzisiaj nie mogą na siebie patrzeć. A szkoda, bo dopełniali się znakomicie. Autopromocja Polskiego Radia. Narodowe Czytanie 2020. Lekturą 9. odsłony jest Balladyna Juliusza Słowackiego. Gdzie jedziesz? Mężu, ja ciebie nie puszczę. Dlaczego jedziesz? Czyś poprzysiąg komu? Sobie przysiągłem. Bogdaj ogień gromu, Bóg rzucał tobie przed konia podkową. Może piorunem twój koń przerażony, piorunem w bramę powróci zamkową. Więc ty na długo chcesz zaniechać żony? Za 3 dni wrócę. Czyś ty kiedy liczył, ile w dniu godzin, ile chwil w godzinach? Niechaj wie człowiek, że mu Bóg pożyczył życia na krótko. Niechaj odda w czynach, co winien Bogu. Narodowe Czytanie z udziałem pary prezydenckiej, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, oraz małżonki prezydenta, pani Agaty Kornhauser-Dudy. Zapraszamy słuchaczy Polskiego Radia na Narodowe Czytanie Balladyny Juliusza Słowackiego. W sobotę, 5 września. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą bracia Cunninghamowie ze Szkocji, ale w towarzystwie innego rodzeństwa, Triona i Michael O'Donohue'owie z Irlandii. Oba rodzeństwa spotkały się za wielką wodą i połączyły siły. Powracam do nich, bo pierwsza pieśń przestrzegała młode dziewczęta w sprawie wychodzenia za starszych mężczyzn. No i teraz do tematu powraca Antoni Kania. Przyda przez las, tak sobie mówiła, pójdę za starego, nie będę robiła. Pójdę za starego, nie będę robiła. Regge, regge. Poszła za starego i robić musiała, bodaj żeby cię była, starszu nie stała. Bodaj żeby cię była, starszu nie znała. Regge, regge. Się plecami, a młoda żoneczka zalewa się łzami. A młoda żoneczka zalewa się łzami. płakała dziewczyna. Miała czego płakać, dostała starego, nie umiał obłapiać. Dostała starego, nie umiał obłapiać. Tobie potem poduka cię złotem. Stare psisko dobre jak leży pod płotem. Stare psisko dobre jak leży pod płotem. Regge, regge, regge. I skoro jesteśmy przy stałych pasażerach trójkowego osobowego i osobliwości muzycznych, to ciągiem skojarzeń on, czyli Albert Kuwezin. Thank you. slau nasai žolinę rūgę. Iš pašakanų skambantys kankleliai, slau nasai žolinę rūgę. Per vidurį dūzgiančios bitelės, slau nasai žolinę rūgę. Skoro Albercik, który jest już prawie członkiem naszej osobliwej rodziny, to jeszcze Buriaci z Litwinami. I teraz patrzę na zegar, powoli już zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej podróży, którą zakończymy. Wiele osób prosiło o Czechów, więc tam właśnie, ale zanim to nastąpi, dla złamania nastroju, zupełnie coś innego, czyli nowa muzyka z RPA. Yeah, I know you're wondering, but you're about to have a big tool in the about brutes, never brats, never focus. About a tool. About a direction, I am. Course bed by one man yamasu. Maba figure laba figure laba fuggy be bono. Aba bet aba cap laba kuluminyongo. Heba yagamina tevang soba fuggy sampo. Kofaga kashabina tevang etin kamuga jose gang. Push up, push up, how tang mabone. Abashwa. Lapa te visitors and saga corn. Mongan and gondu manu yagamiti tanku sobo. Sasso. Salabolo fuggy spoopu enza. Ilabo teva bokulu fuggy to kulu maba. Laza makwana spoopu mtala. Tente manu nini guza kusu matala. Sobele sele gale spoopu abanyu kupu wika. Masik tente. Bazo kala, le kebaza kotola mangera mina la. Mufete valese, Zdziwił się jeden ze słuchaczy, pisząc, że jeżeli to jest folk, to on jest Bartłomiej Pietruszka albo Smok Wawelski. Otóż smoku, jeśli chodzi o folk, to w muzyce RPA nadeszły srogie zmiany i pokolenie Miriam Makeby, Hugh Masekeli i paru innych jeszcze weteranów z tego pokolenia odpłynęło na karty historii. Pojawili się nowi, którzy oprócz tego, że grają w ten sposób, to jeszcze są gwiazdami lokalnych produkcji telewizyjnych, jakichś oper medlanych, chodzą w dresach i z obowiązkowymi złotymi ozdobami, łańcuchami na szyi. Ale mimo to czują jakąś więź z poprzednikami i w hołdzie im często zapraszają ich do wspólnych nagrań. I po takie pewnie jeszcze sięgniemy, ale nie dziś, bo czas nas goni. Była prośba o Czechów. Hradistan i Vlasta Redle na zakończenie. Či že ste husličky, či je, kdo vás tu zanechal? Či že ste husličky, či je, kdo vás tu zanechal? Na trávě poválané, na trávě poválané, upatý ořecha. A kdože tu trávu tak zvál, aj modré fialy? A kdo tu trávu tak zvál, a modré fialy? Že ste husličky samé, že ste husličky samé na světě zostali. A který tu muzikant usnul, a co sa mu přišlo zdát? Který tu mládenec usnul, a co sa mu přišlo zdát?